Jest 16 grudnia, czwartek, właśnie minęła godzina 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyglewski. Ponad 100 tysięcy dzieci powyżej 5 lat zapisanych na szczepienie przeciwko COVID-19. Dziś początek. Po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli będą obradować przywódcy unijnych państw. Szlak turystyczny dla niewidomych w Beskidzie Niskim. Pierwszy w Polsce. Rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 5 roku życia. Rodzice zapisali już ponad 100 tysięcy dzieci. Rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leber mówi, że można się też umówić, kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień. Punkty szczepień cały czas wystawiają wolne sloty, czyli po prostu daty, kiedy dzieci mogą się zaszczepić, dlatego że to muszą być takie terminy, kiedy zagwarantowana jest obecność lekarza w punkcie szczepień. Wczoraj była najwyższa liczba zgonów. W czwartej fali pandemii zmarło 669 osób. Resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, mówi wiceminister Waldemar Kreska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o blisko 15%, czyli widzimy, że ten trend spadkowy już się ugruntował, aczkolwiek w dalszym ciągu jednak są to dość duże liczby dziennych nowych przypadków. Niestety zmarło 669 osób zakażonych COVID-19, to jest bardzo duża liczba i tutaj apel, szczepimy się, jeżeli nie jesteśmy zaszczepieni, a mamy objawy, zgłaszajmy się jak najszybciej do naszego lekarza. Rekordowy poziom zakażeń COVID-19 zanotowano w Wielkiej Brytanii. Było niemal 80 tysięcy przypadków koronawirusa, najwięcej od początku pandemii. Adam Dąbrowski. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty ostrzega. Mamy dwie nakładające się na siebie epidemie, w miarę stabilną deltę i gwałtownie rosnący omikron. Statystyki w najbliższych dniach będą dość szokujące. Dodaje Jenny Harris z angielskiej Agencji Zdrowia. Przyjmijcie dawkę przypominającą, apeluje premier Boris Johnson. W całym kraju przed punktami szczepień ustawiają się długie kolejki. Trzeci zastrzyk przyjęło już 43% uprawnionych osób, ludzi, którzy skończyli 12 lat. Noście maseczki pod dachem, wentylujcie pomieszczenia, testujcie się przed imprezami, gdzie będzie wielu ludzi oraz przed spotkaniami z krewnymi, którzy są wiekowi lub chorowici. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej w centrum uwagi unijnych przywódców. Po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli agresywne działania Rosji zostaną przedyskutowane dziś w Radzie Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać też o hybrydowym ataku Białorusi na granice wspólnoty oraz o rosnących cenach energii. Swoje propozycje ma Polska. Z Brukseli Karol Dermoros. Albo szczodra oferta Unii Europejskiej, albo widmo rosyjskiej dominacji. O takiej alternatywie dla krajów Partnerstwa Wschodniego mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był pytany o to, co się stanie, gdy Rosja znowu zaatakuje Ukrainę. Jeśli dojdzie do eskalacji ze strony Rosji, spotka się to z bardzo silną kontrakcją w postaci sankcji. Dyskutowaliśmy różne, bardzo bolesne sankcje. Kolejny, już szósty pakiet restrykcji może objąć także Białoruś, o czym mówił litewski prezydent Gitanas Nausieda. Ten reżim musi zrozumieć, że będziemy reagować na jego działania. Dziś na unijnym szczycie pojawi się także temat cen energii i tu także istotna rola Rosji i polityki Gazpromu. Polska proponuje w tym obszarze reformę systemu handlu emisjami i ograniczenie spekulacji na rynku ETS. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady do spraw bezpieczeństwa i obronności. Podczas pierwszego posiedzenia w Pałacu Prezydenckim powiedział, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie jest obecnie łatwa, a przed państwem stoją nowe wyzwania. Konflikty i ataki o charakterze hybrydowym. Nie stosowano tego wcześniej, a w każdym razie z całą pewnością nie na taką skalę. Mamy potężny rozwój wszelkiego rodzaju technik cyfrowych, a więc nowy rodzaj bezpieczeństwa, jakim jest cyberbezpieczeństwo i to nie tylko w znaczeniu tego cyberbezpieczeństwa pojmowanego jako problem o charakterze militarnym. W skład Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii oraz przedstawiciele świata nauki. Prawie 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju, a ponad połowa badanych zgodziłaby się, by taka elektrownia powstała w okolicach ich miejsca zamieszkania. Tak wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie na zlecenie resortu klimatu i środowiska. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Najnowsze wyniki są najlepsze w historii badań realizowanych od 9 lat, podkreśla resort klimatu. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba popierających budowę elektrowni jądrowych w Polsce wzrosła o 11%, mówi rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska. 74% ankietowanych wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce, tylko 20% jest przeciwnego zdania. Jeszcze przed rokiem mniej niż połowa ankietowanych popierała zlokalizowanie elektrowni jądrowej w pobliżu swojego mieszkania lub domu. Teraz zgodziłaby się na to większość Polaków. Prawie 60% popiera lokalizację elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Też mamy wzrost o około 12% w stosunku do tego, co było realizowane w 2020 roku. O planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce słyszało 4 na 5 badanych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pierwszy w Polsce szlak turystyczny dla niewidomych powstał w Beskidzie Niskim. Trasę, która umożliwi samodzielne zwiedzanie gór osobom niewidomym, przygotowali bieszczadcy GoProwcy. Trzeba tylko zainstalować darmową aplikację w telefonie. Poprowadzi ona przez 18 punktów z urządzeniami przekazującymi informacje, gdzie turysta się znajduje, jaka jest historia tego miejsca i okoliczna przyroda, mówi Karolina Kiwior z GoPro. Aplikację nasz kieruje do danego punktu i w momencie, kiedy jesteśmy blisko urządzenia, to urządzenie nam się włącza. Ma taki charakterystyczny dźwięk, dzwoneczek i potem pani lektor mówi. GoProwcy planują stworzenie drugiego takiego szlaku w Bieszczadach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, tak coś czuję, że dzisiaj aura nas urodą specjalnie nie zaskoczy, chociaż zaskoczy nas temperaturami. Dzisiaj na wschodzie i na południu zachmurzenie przeważnie duże, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotny deszcz, stopniowo przemieszczający się na południe. Rano miejscami możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna i tutaj chyba dobre wiadomości, od plus 4 na wschodzie, około 6 w centrum do nawet 9 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu silny, nawet porwisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Serdecznie zapraszamy na porę na Trójkę. Dzisiaj atrakcją dnia będzie fakt, że zabierzemy Państwa do Kanady. I to nie raz. Z jakiej okazji i kto będzie naszym przewodnikiem, to wyjaśni się w Trójce za kilka chwil. A tymczasem Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski i Tomasz Miara. Kłaniamy się i zapraszamy. najbardziej należyte. Słuchają Państwo Trójki, 11 minut po godzinie 6. Słowo się rzekło, więc przenosimy się do Kanady, gdzie jest Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry, albo dobry wieczór może. No właśnie, dobry wieczór, to trochę zdradźmy takiej radiowej kuchni. Przed chwilą, tak jak to się mówi na poza anteniu z Moniką, zrobiłem dokładnie to samo. Powiedziałem dzień dobry, usłyszałem dobry wieczór. Powiedz, jaka jest różnica w czasie, bo ty jesteś w Toronto w Kanadzie. 6 godzin jest ta różnica, u mnie jest 11 minut po północy, ale to, co chyba nas łączy i Toronto, i Warszawę, to, że za oknem mamy ciemno, bo tutaj tak samo za oknem ciemno i już prawie wszystkie światła zgasły w tych wieżowcach, które dookoła mnie otaczają, szklane wieżowce, więc Kanadyjczycy powoli już kładą się spać, ponieważ każdy dzień tu zaczyna się wcześnie, każdy wcześnie będzie szedł do pracy z kubkiem kawy w ręku z bardzo popularnej sieciówki. Ja trochę też Państwu opowiem, jak to życie codzienne Kanadyjczyków wygląda. A no właśnie, bo wspomniałaś o tym, że łączy nas w tym momencie to, że u nas jeszcze za oknami ciemno, u nich już ciemno. Tak sobie na szybciutko pomyślałem, że te takie najbardziej popularne stereotypy dotyczące Kanady, bo tyle przyszło mi do głowy, to, że to kraj klonowego liścia, klonowego syropu i hokeja. To prawda? To prawda, wszystko się zgadza. Ale coś w tych naszych stereotypach i w tym, z czym nam się Kanada kojarzy, coś w tym jest, żeby mieć taki punkt zaczepienia, żeby od tego zaczynać opowieść, jacy są ci Kanadyjczycy, bo ja powiem szczerze, też chwytałam się tego, z czym mi się kojarzy Kanada i uzyskiwałam całkiem ciekawe odpowiedzi. No dobrze, to Moniko, umówmy się w takim razie, że za godzinę myślę, że wszystkim nam po prostu opowiesz, jacy są Kanadyjczycy, oczywiście na tyle, na ile będziemy w stanie ich opisać, żeby za bardzo stereotypowym sznytem nie jechać. Okej? Wszystko się zgadza. Pewnie. Jesteśmy umówieni, Monika Suszek jest w Kanadzie. Mamy w Warszawie 13 minut po godzinie 6. sparks drop and moondrops burst out at you from the hiding place. Miss Karenus and Susie Deal would find themselves at Four Winds Bar. It's a nexus of the crisis and the origin of storms. Just a place to hopelessly encounter time. And then came me. Chyba nawet lepiej niż, jak to się ładnie mówi, podwójne ekspresso o poranku Metallica, 19 minut po godzinie 6. Na kolejny skok ciśnienia mogą Państwo liczyć już pewnie dopiero w miejscu pracy dzięki kochanemu szefowi. Proszę posłuchać, co niesie nam dzień. Mamy 16 dzień grudnia, to jest 350 dzień tego roku, do końca równo 15 dni. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na sylwestrową zabawę, to naprawdę mało tego czasu zostało. Imieniny obchodzą dzisiaj Agrykola, imię męskie, tak tylko przypomnę, Adelaida, Albina, Alina, Eusebiusz, Maria, Sebastian, Zdzisław i Zdzisława. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Słońce wstanie o 7.37, a zajdzie o 15.26. Co wydarzyło się ciekawego na przestrzeni lat 16 grudnia? Ano 1770 rok, choć niektóre źródła mówią, że to nie jest 16 grudnia, a 17 grudnia, no ale dawno, więc mogą być pewne kontrowersje. Ludwig van Beethoven, urodził się niemiecki kompozytor. W 1773 w porcie w Bostonie w proteście przeciwko polityce fiskalnej metropolii grupa mężczyzn z organizacji Synowie Wolności wdarła się w nocy na 3 statki należące do brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, wrzucając do wody cały znajdujący się na nich ładunek chińskiej herbaty i to jest tak zwana herbatka bostońska. W 1899 założono włoski klub piłkarski AC Milan. Dzisiaj jest rocznica urodzin Zbigniewa Religi, polskiego kardiochirurga. W Paryżu powstał dom mody Christiana Diora w 1946 roku, właśnie 16 grudnia. W 1970 premiera filmu Love Story w reżyserii Artura Hillera. W Gdańsku w 1972 roku oddano do użytku halę Oliwii. W 1980 roku w Gdańsku odsłonięto pomnik poległych stoczniowców 1970 roku. I jeszcze jedna data związana z 16 dniem grudnia, 1981 rok. Stan wojenny w Katowicach, oddziały ZOMO i wojska dokonały pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek, w wyniku której zginęło na miejscu lub zmarło w szpitalu 9 górników, a 21 zostało rannych. Oczywiście 16 grudnia niesie ze sobą też daty muzyczne, ale o nich opowie Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze kalendarium muzyczne, mimo tak wczesnej pory, wejdziemy tanecznym krokiem. Chciałoby się powiedzieć, no cóż, że ze Szwecji, bo właśnie tam, 75 lat temu, a dokładnie w Sztokholmie, urodził się Benny Andersson, właściwie Göran Björn Andersson, kompozytor i członek szwedzkiej grupy ABBA. Wraz z Björnem Ulvaeusem skomponował wszystkie hity tej formacji z Waterloo czy Dancing Queen na czele. Jest też twórcą muzyki do musicali Chess oraz Mamma Mia, w tym kilku filmów. Artysta tworzy też solo, ale my dziś przypomnimy sobie jeden z hymnów szwedzkiej grupy. Trzecim Polskiego Radia Kalendarium Muzyczne, a w Kalendarium Muzycznym kolejny urodzinowy tort i kolejny kandydat jubilat do zdmuchnięcia świeczek. Grudnia w 1949 roku na świat przyszedł Bill Gibbons, gitarzysta i wokalista teksańskiego zespołu ZZ Top. Wcześniej był członkiem formacji Moving Sidewalks, która grała jako support przed występami Jimiego Hendrixa w trakcie jego pierwszej trasy koncertowej po USA. ZZ Top, działający od 1969 roku, w połowie lat 80. wylansował takie hity jak Sleeping Back, Legs czy Ralph Boy, a także multiplatynowe płyty Eliminator i Afterburner z roku 1985. To Sleeping Back formacji ZZ Top, doskonale znanej słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, z którą to nasz dzisiejszy jubilat występuje nieprzerwalnie od 1969 roku. Tymczasem w kalendarium muzycznym cofnijmy się do 16 grudnia, ale tego 20 lat temu. Właśnie wtedy, w 2001 roku, Robbie Williams i Nicole Kidman uplasowali się na pierwszym miejscu listy przebojów na Wyspach Brytyjskich własną wersją przeboju Franka i Nancy Sinatra z 1967 roku piosenką Something Stupid. Utwór pochodzący z albumu Swing, When You're Winning, stał się wówczas świątecznym hitem numer 1. Piosenki świąteczne w tym momencie jak najbardziej na czasie. My jednak w kalendarium muzycznym skrócimy ten wątek, bowiem przypomnimy sobie wydarzenie muzyczne, o którym każdy fan muzyki rockowej na pewno słyszał. Wielu z nas słucha i podziwia i ogląda ten koncert po dziś dzień, a garstka wybrańców w nim uczestniczyła. Dziś mija 28 lat, odkąd 16 grudnia amerykańska stacja MTV nadała po raz pierwszy akustyczny koncert zespołu Nirvana z serii MTV Unplugged. Koncert został zarejestrowany w nowojorskim studio wytwórni Sony miesiąc wcześniej. W odróżnieniu od innych artystów, którzy pojawili się w akustycznych odsłonach, Nirvana zarejestrowała cały występ w jednym podejściu. Zestaw 14 piosenek wykonanych przez zespół zawierał także covery Davida Bowie, Vaseline's czy Meat Puppets. Look for a drive.

Rozmawiałem również z wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych, panem Borrellem, w temacie potencjalnej drabiny eskalacyjnej, tak to nazwijmy, w sytuacji, gdyby Rosja prowadziła swoje agresywne działania w coraz bardziej intensywny sposób. Sprawa agresywnych działań Moskwy ma być dziś omawiana podczas unijnego szczytu, a wczoraj była poruszana podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego. Rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Od wtorku rodzice zapisali ponad 100 tysięcy dzieci. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 669 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Naczelny lekarz Anglii ostrzega, informacje o rzekomej łagodności nowego wariantu koronawirusa były przedwczesne. Chris Whitty podkreśla, że Omikron zarażał łatwiej niż Delta. Wciąż niewykluczone jest, że ten wariant rzeczywiście jest trochę łagodniejszy, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że ludzie to nadinterpretują i mówią, a to nie jest problem, nie ma się czym martwić. Mówię jasno, to będzie problem. Wczoraj w Wielkiej Brytanii było prawie 80 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej od początku pandemii, zmarło 165 osób. Pełny serwis o 7:00. Zapraszamy. A teraz czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. W piłkarskiej ekstraklasie nadrabiano zaległości. Wykorzystała to Legia Warszawa, która w ostatnim czasie ma problemy z wygrywaniem. Tym razem pokonała Zagłębie Lubin 4-0 w zaległym meczu trzeciej kolejki. Dwa gole strzelił Portugalczyk Rafael Lopez, a po jednej bramce zdobyli Czech Tomasz Pekhart i Mateusz Hołownia. Zwycięstwo na pewno cieszy nowego, starego trenera Aleksandra Wukowicza, który po przerwie wrócił na ławkę trenerską. Legia po raz pierwszy od kilku tygodni wydostała się ze strefy spadkowej. Nadrobiono także zaległości z piątej kolejki. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W tabeli prowadzi Lech Poznań z przewagą 2 punktów nad Pogonią Szczecin oraz 5 nad Lechią Gdańsk. Nie mogło być inaczej. Siatkarki ŁKS-u Łódź awansowały do ćwierćfinału Pucharu CEF. W rewanżowym meczu 1-8, tak jak i w pierwszym spotkaniu, ŁKS pokonał hiszpański Gran Canaria 3-0, mówi trener łodzianek Michał Masek. Spodziewaliśmy się tego, że nasz przeciwnik będzie dużo lepiej grał w obronie i tak było. Czasami mieliśmy naprawdę spory problem skończyć piłkę, bardzo walczyli w obronie. Spodziewaliśmy się tego, super, że zagrał praktycznie cały zespół, że mogliśmy troszeczkę pooszczędzać sił, sprawdzić też ustawienia, które nie mamy za bardzo często możliwość sprawdzać. Ja jestem z tego zadowolony. Rywalem ŁKS-u w ćwierćfinale będzie Mladost Zagrzeb z Chorwacji. Tymczasem siatkarze projektu Warszawa przegrali z tureckim Ziratem Bankasi Ankara 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To druga porażka stołecznej drużyny w tych rozgrywkach. Znamy komplet półfinalistek Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet. Do tego grona dołączyły Norweżki i Francuzki. W rozegranych wczoraj spotkaniach ćwierćfinałowych Norwegia wygrała z drużyną Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej 34-28, a Francja pokonała Szwecję 31-26. W półfinale Francuzki zmierzą się z Dunkami, a Norweżki zagrają z Hiszpankami. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Zdaniem synoptyków dzisiaj na wschodzie i na południu zachmurzenie przeważnie duże, a na pozostałym obszarze dla odmiany umiarkowane albo duże. Na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotny deszcz stopniowo przemieszczający się na południe. Rano uwaga, kierowcy, miejscami możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Maksymalne temperatury w ciągu dnia od plus 4 na wschodzie przez 6 w centrum do nawet plus 9 na północnym zachodzie. A przecież mamy grudzień. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu silny, w całym kraju okresami porwisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jest 6:36. Słuchają Państwo audycji Pora na Trójkę. Dzisiaj, tak jak od samego początku rekomendujemy, jesteśmy razem z Moniką Suszek w Kanadzie i połączymy się na pewno z naszą wysłanniczką w Kanadzie, choćby po to, żeby zobaczyć, co słychać w kanadyjskich gazetach. Ja zresztą przegląd prasy tych polskich gazet też na pewno zrobię. Przy okazji, czy mają Państwo swoje kanadyjskie doświadczenia, bo słyszałem taką opinię, że to jest bardzo dobry kraj do życia, nawet jeden z najlepszych na świecie. Jakie macie Państwo doświadczenia kanadyjskie? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na telefony. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours today. Pora na trójkę, za 20 minut będzie godzina 7. Dzisiaj w Kanadzie jest nasz człowiek, dokładnie to w Toronto, Monika Suszek. Już ustaliliśmy, łącząc się pierwszy raz, że jest 6 godzin różnica, więc u Moniki w tej chwili jest po północy, a mimo to mam nadzieję, że uda mi się ją zachęcić do zrobienia przeglądu prasy tej kanadyjskiej za kilka chwil w trójce. A ja znalazłem kilka ciekawostek, które może kiedyś się przydadzą, jak będą Państwo rozwiązywać jakieś krzyżówki. Okazuje się, że list do Świętego Mikołaja można zaadresować nie tylko na Laponię, ale również na Kanadę. Czyli rozumiem, gdzieś tam rezyduje również w Kanadzie. 20% światowych zasobów słodkiej wody znajduje się w Kanadzie. To oznacza, że kraj ten posiada najwięcej jezior niż jakikolwiek inny kraj na Ziemi. Ot, taka ciekawostka. Kanadyjczycy ponoć jedzą najwięcej makaronu z serem niż jakikolwiek inny naród na świecie. I jeszcze jedna ciekawostka. Połowa hymnu kanadyjskiego narodowego śpiewana jest w języku francuskim, a druga w połowie w języku angielskim. Za 19 minut będzie 7. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Państwo Trójki, za 15 minut będzie godzina 7, no to sprawdźmy, co tu w prasie słychać od rana. Prasowanie w Trójce. Ja to mówiłem, kiedy witałem się z Państwem, że mamy dokładnie 15 dni do końca roku, czyli a propos zabawy sylwestrowej, chyba ostatni, naprawdę ostatni dzwonek, żeby coś sobie zaplanować, chociaż z drugiej strony w te covidowe czasy, to nie wiem, czy Państwo generalnie wybierają się na jakąś zabawę sylwestrową. Natomiast proszę się nastawić, że tanio nie będzie. Chyba zaskoczenia nie ma. Przede mną Gazeta Wyborcza i tutaj artykuł, który mówi, że rekordowo 10,5 tysiąca złotych trzeba zapłacić za dwie doby od 31 grudnia do 2 stycznia w 35-metrowym apartamencie z widokiem na Tatry w Kościelisku. No, zaskoczenia nie ma. Drogi Sylwester z obostrzeniami, górskie kurorty na Dolnym Śląsku na przykład cieszą się ogromną popularnością, jednak jest drożej niż przed pandemią. W Karpaczu za pobyt z imprezą zapłacimy tyle, co za egzotyczny wyjazd last minute do dobrego hotelu. No, można sobie przeczytać w Gazecie Wyborczej. Gazeta Prawna. To też a propos tego, co dzieje się obecnie. Firma nie będzie mogła odsunąć od pracy osoby, która odmawia dokonania testu w kierunku COVID-19 lub okazania certyfikatu zaszczepienia i nie płacić jej za ten okres. Nie będzie też miała prawa zwolnić takiego zatrudnionego. Antyszczepionkowcy będą lepiej chronieni w miejscu pracy. O tym pisze Gazeta Prawna. A tymczasem w Rzeczpospolitej Brytyjczycy tęsknią za Unią. Cóż za zdziwienie, prawda? Boris Johnson obiecywał po Brexicie kraj mlekiem i miodem płynący, ale jego wyborcy mają dziś wrażenie, że cofnęli się do czasów kryzysu, jaki zastała w 79 roku Margaret Thatcher. W związku z tym już 57% Brytyjczyków uważa, że premier powinien podać się do dymisji, a ufa mu tylko 35% badanych. Wynika z sondażu Instytutu Opinion. Brytyjczycy tęsknią za Unią, artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze ciekawostka, bo to myślę, że to jest taka technologiczna ciekawostka w pulsie biznesu. MPO Warszawa chce produkować wodór z odpadów. I tutaj czytam w tym artykule, że MPO Warszawa jest przedsiębiorstwem, którego możliwości zagospodarowania odpadów zmieszanych wynoszą około 40 tysięcy ton rocznie. Dzięki inwestycjom może je znacznie zwiększyć. Modernizowany i rozbudowany obecnie zakład unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych będzie miał zdolność termicznego przekształcania ponad 300 tysięcy ton śmieci. No i to przedsiębiorstwo planuje szeroki zakres różnego rodzaju modyfikacji, między innymi produkcję wodoru z odpadów. I o tym możecie Państwo przeczytać w Pulsie Biznesu dzisiejszym. Tymczasem obiecałem Państwu przegląd prasy kanadyjskiej, więc łączymy się z Toronto, gdzie jest Monika Suszek. Co słychać w kanadyjskiej prasie? Kanadyjska prasa i pierwsze strony to chyba tak jak w większości czołówki gazet zdominowane są tematami szczególnie dotyczącymi nowego wariantu koronawirusa, ale ja nie o tym chciałam Państwu powiedzieć, między innymi o ciekawym artykule dotyczącym historii, która się szczęśliwie zakończyła. Skradziony obraz wart 100 tysięcy dolarów został zwrócony artyście. Artysta malował dość abstrakcyjne obrazy, bardzo cenne. Obraz został skradziony jeszcze w lipcu. Teraz na początku grudnia został oddany artyście, a informacja została właśnie opublikowana. Oszust przeprowadził fałszywą transakcję skradzionymi kartami płatniczymi, ale warto też zauważyć, że artysta tego obrazu, coś mu jakaś intuicja podpowiadała i coś przeczuwał, że może ta transakcja nie dojść do skutku, ponieważ w czasie przekazywania obrazu jeden z pracowników galerii nagrywał taki film, w którym jest uroczyste przekazanie dzieła. To rzekomy kolekcjoner odwracał twarz od kamery i to właśnie wzbudziło czujność malarza. Oprócz tego jeszcze w prasie takiej lokalnej Toronto Star publikuje taki ranking świątecznych filmów, które mogli Państwo oglądać na przestrzeni ostatnich 30 lat, a filmy te miały swoje zdjęcia właśnie w prowincji Ontario, tutaj gdzie jestem, Toronto i tutaj okolice. Do tego też pokazana jest taka ciekawa mapa, gdzie można sobie zobaczyć, jak to miejsce wygląda w rzeczywistości i jak ono wyglądało właśnie w tej naszej produkcji filmowej. 18 świątecznych filmów nakręconych w Ontario. Myślę, że taki dobry początek przed tym takim świątecznym odpoczynkiem. No i myślę sobie, że w związku z tym po godzinie 7 jesteśmy z Moniką umówieni na opowieść, jacy są Kanadyjczycy. Myślę sobie, że Monika, powiemy też, jak Kanadyjczycy spędzają święta. Do usłyszenia po 7. Do usłyszenia. Fire.